daha bir gönüle ıkrar vermedim. Batınım sen oldun, zahirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Daha bir gönüle ıkrar vermedim. Batınım sen oldun, zahirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Ahirim sensin. Ahirim sensin.